السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزاكم الله إسلام كان قبيسا. حتونا موجود نشكر الله جل وعلا أبا يا أمتكتني شتينا وصيكم يبيلي يسمينا يتهي ambayo tunatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sisi ni wenye kupata ujira na kulipa thawabu kwa sababu ya nia zetu njema na kwa sababu ya wema wa amali hii ya kutafuta ilmu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alithibitishe hili kuwa ni kheri kwetu katika siku ambayo la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah akubarikie katika majalisi zetu hizi, iwe ni miftahu lkhair katika mambo yetu, katika da'wa zetu, katika mujtamaa wetu. Vikao kama hivi nitangulia kusema katika utangulizi wa jana, vikao kama hivi vinahitajika sana, maimamu kukutana, walimu na mahatibu na viongozi wa dini kujaribu kuwekana sawa katika baadhi ya mambo. Hili linasaidia kupunguza mizozo, sintofahamu, kwa sababu watu wanapokaa wakazungumza, wakajadili, wakabadilishana mawazo katika mambo, kuna kheri ndani yake. Kwa hiyo semina yetu hii imelenga hilo. Kwa linapotokea jambo katika jamii yetu ambalo linaonekana kuwa hatima yake si nzuri, badala ya kuzungumza na watu tu wa kawaida na kuwapandisha jazba, na pingine ikatokea uvunjifu wa amani na mingineyo, badala ya kufanya hivyo, bora ukae na viongozi wao, mkae mzungumze, mliangalie jambo hilo linakwenda vipi. Nafahamu kwamba watu wengi wanatatizika kutokana na hili wimbi ambalo limeingia katika nchi zetu la kutukanwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nilisema pia kwamba mara nyingi watu wengine kutokana na kujitenga kwao, pengine wakachukua maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu ni mawazo ya mtu mmoja, lakini watu wakikaa kwa pamoja wakashauriana, wanapata cha kufanya ambacho kitakuwa ni sawasawa. Nisiendelee sana katika nukta hii, nyingine nitaimalizia mwisho insha Allah. Sasa hivi turudi katika ule mtiririko wetu tulioanza nao jana, na nitaomba tuwe na kumbukumbu kwa yale tuliyoanza nayo ili tuunganishe na hapo tutakapokuwa tumeanza. Kwa lugha fupi tu nataka kusema kwamba jana tulizungumza namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyowajenga watu wake. Aliwajenga kwenye umoja na upendo, aliwajenga katika huruma. Jamii iliyomzunguka ambayo ni jamii ya masahaba zake aliwaweka karibu sana, aliweka karibu sana na yeye, kadhalika wao akawafanya ni watu wa karibu kitu kimoja, wakapendana sana, wakahurumiana sana, bali walifikia baadhi yao kuwapendelea wenzao kheri kuliko nafsi zao, jambo ambalo halijawahi kutokea na wala hatutarajii kwamba litatokea. Na kwa uzuri zaidi ni kwamba historia hiyo imehifadhiwa na kitabu kitukufu Qur'an, na wasifu huo pia umeelezwa kwenye kitabu kitukufu Qur'an. Wasifu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia tulizungumzia jana kuhusu sahaba ni nani, tukajaribu kulifahamisha suala hili, tukaona kwamba wanafiki na waliuritaji kwa mujibu wa istilahi tunayokwenda nayo sasa, hao si katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi si sahihi kuzitumia aya au hadithi zilizokuja kuwasema vibaya makafiri na wale walioritadi wote, kafiri wa asli na wale walioritadi, au aya na hadithi zilizokuja kuwasema vibaya na kuwakamia wanafiki, ukazitumia aya zile ukaziangusha kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maksudi. Aya zazungumzia wanafiki, wewe wampiga nayo Abu Bakr, au wampiga nayo Umar, au wampiga nayo Uthman radhiyallahu anhu. Hii ni dhulma kubwa sana ambayo katika jamii ya Kiislamu haikubaliki, na wapo watu wanaoyafanya hayo kwa kujua na wengine bila ya kujua. Kwa tumewafahamu ni kina nani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumezifahamu fadhila zao. Kwa tuliyataja haraka haraka jana kwa kuzisomea aya mbalimbali, tumeona kwamba masahaba wote wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tumeona masahaba wote ni watu waliona imani, walimwamini na kumswadiki Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa. Masahaba wote ni watu waliofaulu, masahaba wamesamehewa madhambi yao, masahaba walipendana na kuhurumiana. Na masahaba wote, leo tutaanzia hapa, masahaba wote wataingia peponi, wote watakwenda peponi. Na hii ni moja katika sifa zao kubwa walizosifiwa na Allah jalla wa ala. Sasa ushahidi wa kuwa masahaba watakwenda katika janna, ile aya mia moja ile ya suratu At-Tauba ni moja katika ushahidi, ichukue aya hii. Lakini nyingine ni hii aya katika suratu Al-Hadid, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى الفقوعك وهميز واتوه kujitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema hii ni sehemu katika aya, la yastawi minkum, hawalingani sawa miongoni mwenu nyinyi, man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, wale ambao walitoa kabla ya kufunguliwa Makka na wakapigana kuipigania dini kabla ya kufunguliwa Makka, wale waliotoa mali na wakapigania dini kabla Makka haijakuwa katika mikono ya Waislamu, hao hawalingani sawa na wengine, kwa sababu ulaika a'zamu darajatan, hao ndio wakubwa zaidi kwa daraja. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana, yani wakawa wamejitolea mali zao na wakatoka katika pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihadi fi sabilillah, lakini baada ya fathi Makka. Wale waliotoa na wakapigania dini kabla ya fathu Makka, ulaika a'zamu darajatan, hao ni wakubwa zaidi kwa daraja. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao wametoa yani mali zao kabla ya hapo na wakapigana. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan, na kila mmoja katika hayo makundi mawili. Wa kullan, kwa sababu katika nahu, kwa wale waliopitia pitia nahu wanafahamu hizi tanwini zina maana gani. Tanwini hii ni tanwinu al-iwad, mara nyingine inawezekana kwa tanwini, lakini ikawa tanwini ile inafahamisha ya kwamba hapa kuna sentence kamili imeondolewa, jumla nzima ya maneno haipo. Au wakati mwingine ikawa tanwini ile ni iwad al-ismi, iwad ni badali ya jina fulani, neno fulani ilikuwa nikae hapa, lakini kwa kufupisha maneno ikawa tanwini tu. Na mara nyingine ikawa tanwini inakuja ni iwad ya kalima harfu, iwad ya harfu. Sasa aliposema wa kullan, ay wa kullan min hadhaini alfariqain, litakdiri yake, na kila moja katika haya makundi mawili, hiyo tanwini moja hapo ni kullan, pana maneno yamekuwa yameondoka, na huu ndio utaratibu wa lugha ya Kiarabu. Na kila moja katika haya makundi mawili, kundi la kwanza lile lilijitolea kabla ya fathu Makka likapigania dini kabla ya fathu Makka, na kundi la pili ni lile lilijitolea baada ya fathu Makka na likapigania dini baada ya fathu Makka. Yote makundi haya mawili, kila moja kati ya haya mawili, wa kullan, na kila moja kati ya haya makundi mawili, wa'ada Allahu al-husna, wa'ada Allahu al-husna, amewaahidi Allah pepo. Wote hawa makundi yote mawili haya, Allah ameahidi pepo. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi mno, khabir. Sasa tukisimama hapa tukiyatazama haya maneno, tunaona ya kwamba kwanza wao masahaba wenyewe kwa wenyewe hawalingani. Kuna wale waliotangulia, ndio pale katika aya wasabiquna alawwaluna ila almuhajirin, wale walikuwa ni kabla ya fathu Makka, wale waislamu wa kwanza waliotangulia wale katika muhajirina na ansar. Alafu kuna waislamu walikuja baada ya fathu Makka wakaingia katika Uislamu afwaja, makundi makundi, kitabaka na kifadhila, kidaraja na martaba na manzila. Wale waliotangulia fadhila zao ni kubwa zaidi kuliko waliokuja baada yao. Na sisi sote tafahamu hapa, au wengi wetu tafahamu kwamba fathu Makka ilitokea mwaka wa 8 hijiria, miaka minane aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, ukichanganya na ile iliyotangulia ya Makka takriban miaka 20 na ngapi, miaka 20. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale watu wote waliosilimu kutoka Makka mpaka kufika mwaka ule wa 8, kwa maana waliohudhuria Badri, waliohudhuria Uhudi, walihudhuria Hudaybiyah na vingineyo katika mpaka kufika fathu Makka, Waislamu wote hawa masahaba wote hawa ni watu wenye fadhila kubwa. Ulaika a'zamu darajatan. Hao ni wakubwa zaidi kwa daraja. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatamu. Kuliko wale waliotoa baada ya hao, baada ya hapo na wakapigana baada ya hapo. Lakini kwa kuwa wote ni masahaba wa Mtume SAW walijitolea mali zao na nafsi zao na wakati wao wakaipigania dini ya Allah, basi Allah amewaahidi kwamba atawaingiza peponi. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah tabaraka wa taala hakhalifu kiaga, hende kinyume na ahadi. Akiahidi anatekeleza Allah subhanahu wa taala. Na al-husna ni al-janna, kama ilivyokuja kule katika suratu Yunus, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, watapata wale ambao wamefanya wema watapata pepo na ziada. Na hadithi imekuja katika Sahih Muslim, Mtume SAW akitafsiri al-husna al-janna wa ziyada an-nadharu ila wajhi Allah al-karim. Husna ni janna, hawa wataingia peponi. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaahidi, na yeye hendi kinyume na ahadi yake. Ndio maana tukasema masahaba ni watu wa peponi. Sasa zimekuja hadithi zinazotia mkono, zinaunga mkono maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisema, lau anna ahadakum anfaqa مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. على وعبية وإسلام لكو وعبية لو مجاوين نين لو أتكي تجير مكبوة تجير مكبوة نمالي نين كولي كولي كي يسيامباتي وعلى ويزا كتوى ذهب mali yake ni dhahabu tupu kama vile mlima wa Uhud. Waliofika Madina wanafahamu mlima wa Uhud. Kwa ufupi tu, ule mlima wa Uhud urefu wake una mita 127 hapo kwenye kilele pale, mita sio futi, mita 127 kwenda juu. Umetokea juu huko mpaka yani kaskazini magharibi ya Madina mpaka huko mashariki yake, kijiji jabali kile chaonekana kidogo lakini jabali. Sasa utoe dhahabu, mali yako dhahabu, sio mahindi bwana, kalima mahindi yako katoa mahindi, dhahabu. Utoe dhahabu kama mlima Uhud, hutaweza kufikia kibaba alichokitoa mmoja wao, hutaweza. Kwa nini? Na huyu katoa na huyu katoa, huyu katoa fi sabilillahi na fi sabilillahi mukhlis katika hilo. Kwa nini? Hakuna kilichowapa fadhila hii isipokuwa ni kushuhudiana kwao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni baraka ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, baraka ya kumuona mtu vile kutasharaf wewe kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, si jambo dogo. Mtu kakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na samawili tu, wewe una jambo dogo hilo? Hivi kweli kwa Muislamu lao hilo ni jambo dogo kwamba halina maana? Kwamba wewe kumwona Mtume SAW saa moja tu basi ndio iwe longwa, kama vile jambo dogo. Umeona Mtume SAW wakati huo, wamuona wewe ni mfuasi wake, wamuamini, wamkubali, sio jambo dogo, ni jambo kubwa kweli kweli la kuuzwa roho ya mtu. Kwa wale ni watu wamepata sharafu hiyo, wametangulia katika hilo na Allah akawapa sharafu hiyo, si kwa utashi wao, walijikuta tu katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akawakirimu kumwona yeye au kukutana na yeye, wakasikia maneno yake, wakamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamsalimia na yeye akawajibu, au yeye akawasalimia na wao wakaitikia. Si jambo dogo, ni jambo kubwa, na hilo liliwapa kipaumbele wao, wakatangulia. Sikwambii mingine ya kumnusuru sasa, kwa Mtume صلى الله عليه وسلم atakawatu takawatu 300 na wewe humo katika hao 300 wakafanye kadha wa kadha wa kadha, nendeni mahali fulani na wewe humo, kwa maana kwamba unaitekeleza risala aliyotumwa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na Mola wake. Kwa hiyo hawa ni watu wengine kabisa, mtu asije kudanganya wala kukwambia sasa huyu Abu Huraira miaka mitatu tu alikuwa na Mtume, miaka mitatu kidogo, tusema nusu saa tu, sio ndogo. Ukiwa umekaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ya kuwa ni mu'min. Na ndio hili tuliwapa fadhila hii, kwamba sisi hatuwezi kuwafikia. Qur'ani inasema la yastawi, la yastawi, hawalingani sawa. Sasa hawalingani sawa wale waliotoa kabla ya fathu Makka na wakapigania dini kabla ya fathu Makka, kwa sababu wao daraja yao ni kubwa zaidi, na wale waliotoa. Sikwambii wewe ambaye hutoi wasiri upewe, watu watole wakupe wewe, na nyingine wazila kujiunganisha vipi na watu hao? Si ndio hivyo bwana? Pingine wewe upo tu tunaona kuona msikitini huko huko mbele mbele, kumbe kwa sababu kuna fungu laja lapita kwako. Lau kama si hilo fungu ungekuwa saa hizi uko wavua huko, usinge kuwa hapo msikitini. Fungu laja walila, kuna wakata yako na wewe, kuna patience yako pale ushajiwekea. Sasa hapa wasizungumza wale watu wao wanaotoa, hata wale wanaotoa mapesa mengi. Jaza Tanzania nzima hii msikiti, kila mtaa jenga msikiti, huwezi kufikia kibaba alichokitoa Aqil bin Abi Talib siku ya vita vya Tabuk, mpaka wakambeza yeye washirikina au ni wanafiki. Huwezi kufikia kidogo alichokitoa Abu Bakar, huwezi kukifikia hata ugarigari. Sikwambii kile kingi, sikwambii kingi alichokitoa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم anazishika mali zake zile darahi danani, sikwambii ngamia na vitu vingine alivyovitoa na zile danani ndio alizitoa. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa anasema ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, hakuna amali tamdhuru Uthman kwa yale aliyofanya baada ya leo. Uthman kafanya jambo kubwa, jambo kubwa mno halina mfano katika Uislamu. Yeye ndiye ambaye jahaza jeshi la usra, ndiye aliyeandaa lile jeshi la ukata, jeshi ambalo kama tulivyoona Allah tabaraka wa taala ametangaza msamaha wake kwa wote waliohudhuria, laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhi innahu bihim ra'ufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala amewatangazia msamaha wote, kama sio samehe yote yaliyotokea. Fulani kamtukana fulani, fulani kamfanya hivi fulani, fulani kafanya kitu fulani, nimewasamehe. إنه بهم رؤوف رحيم. فيهيل لفهمك وهاوى نواف أمباو تياري في نصيما بجرين ليس شواكية في فولي انجيج وكلا وعد الله الحسنى. لكن أمونا كتكها ما كل موين الله لموهيد بيكو na Allah haendi kinyume na kile alikiahidi. Watu wa matajiri, viongozi wanaweza kuahidi mambo, mimi nitakufanyia kadha wa kadha, nitakupeleka Makka, ikifika wakati unaambia ah, wajua bwana, mambo yamebadilika kidogo, wacha tutaangalia, akucheki faili ya kupeleka huku na huku, alafu hamna kitu. Yawezekana hivi? Umeahidiwa mara ngapi na hukufanyiwa wewe? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna hivyo, akiahidi mtekeleza. Sasa hizi ndio fadhila na huu ndio ubora waliosifika nao masahaba katika Qur'an. bali tumesoma katika baadhi ya aya tukaona kwamba hata huu wasifu wao unaoelezwa hapa kumbe umeelezwa mpaka kwenye Taurat. Dhalika mathaluhum fi Taurat, hiyo ndiyo sifa yao kwenye Taurat. Alafu katika Injili ikaelezwa sifa nyingine, ukaelezwa ni kama mfano wa mmea uliopandwa ukastawi ukanawiri vizuri ukalingana sawa ukajaa kwenye kigogo chake katika shina lake, ikawa yule mkulima anaufurahia mmea wake namna ulivyostawi. Umepigwa mfano huo kwenye Taurati na mfano huo kwenye Injili, na wamekuwa hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. liyaghidha bihim alkuffar ili wakafutuki kwa wao makufaru. Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia ni kuwatia chuki makufaru, liyaghidha bihim alkuffara, ili awatie chuki kwa hao maswahaba makufaru. Sasa ajabu wewe wa dini ya Islam, anakusikia wewe si Muislamu wewe, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja hawa kwa uzuri ili wapate chuki makafiri, na wewe unayepata chuki Muislamu wa vipi? Sasa akitajwa Abu Bakar, roho yako yasinya, wasikia tabu, wasikia dhiki. Akitajwa Omar, akitajwa Uthman, akitajwa Muawiya, akitajwa Abu Sufyan, wakitajwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, roho yako yasikia vibaya. Sasa wewe ni Muislamu wa vipi? Sasa na haya, hali hiyo inatakiwa impate kafir Muislam. Hawa wametajwa hivi liyaghidha bihim alkufara. Ndio maana tuna mashaka na Uislamu wa wenye kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani aya zote hizi zinazosomwa, ingekuwa moja tu, lau zilikuwa aya moja tu imetaja kabila zao ingetosha. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim. Aya hii tu katika suratu Al-Fath ilikuwa inatosha. Watu wote wangefunga midomo yao, wasingezungumza chochote kuhusu Abu Bakar wala Umar wala Uthman, kwa sababu na wao walikuwepo tahta shajara. Fabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aya moja ingetosheleza. Muhammadur Rasulullah ingetosha, lakini zimekuja aya nyingi, lakini bado chuki ziko. Napata mashaka juu ya Uislamu wa watu wenye tabia hizi. Hatuzungumzi haya maneno kwa ajili ya kutia chuki na kuleta mifarakano, la. Hivi ndivyo uhalisia ulivyo. Alafu tuangalie, je, kweli wapo hao watu ambao wanawachukia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sisi tawasingizia? Fadhila zao ndio hizi kwenye Qur'an zimethibiti, ubora wao ndio huu, na sisi hatuna shaka juu ya fadhila hizo na ubora huo, kwa sababu aliyoeleza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lau zilikuwa ni maneno kama ni hadithi yategemea wapokezi, tungesema pengine haya ni maneno ya kisiasa yalitungwa tungwa tu kama wanavyosema wao wenyewe, hizo ni habari za Bani Umayya, hizo Bani Umayya wamekaita hadithi na vibaraka wao wakaita hadithi za kuwasifu masahaba. Sasa hii ni Qur'ani, nayo ifanyeje? Basi tuondoke hapa tuende kwenye nukta nyingine. Nimeambiwa leo kikatikati leo, lakini leo kama kuwa ni mkatakati kwenye simama hapo kidogo salamani ya kumtarudi yake. Nukta nyingine ni sisi sasa Waislamu, sisi Waislamu tuliokuja baadaye, kwa sababu hatukupata sharafu ya suhuda ya kusuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharafu hiyo hatukuipata, hatukumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala baba zetu wala babu zetu, wala mababu wa baba zetu, wala mababu wa babu zetu, na kuendelea. Hawakumuona wala hawakupata habari, yani hawakusudiana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tupata fadhila gani? Basi wao tu, sisi hatuhusiki. Mbona na sisi tuna sharafu tumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na hatujamuona? Je, hizo fadhila na sisi hazitupati? Jawabu, fadhila tutazipata, lakini sharti tuwe katika msimamo ambao Qurani unatutaka tuwe. Qurani inatutaka tuwe juu ya msimamo huu. Sasa Qurani inatutaka tuwe vipi sisi kwa maswahaba? Qurani inavyotutaka sisi tuwe kwa maswahaba, jambo la kwanza tuwe ni watu tunaowaombea maghfira, tunaowaombea msamaha maswahaba. Hili ni jambo la kwanza. Pili, kuzitengeneza nyoyo zetu, kuwasafishia nyoyo zetu, tuwaombee maghfira, na huku nyoyo zetu ziwe hazina vifundo, hazina vinyongo, hazina chuki, bughdha kuwafanyia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama ikiwa wewe hutawaombea maghfira wao, wala hutawasafishia moyo, ukawa una kinyongo na wao, una chuki na wao, unapandikiza chuki kwa watu wawachukie wao, huwezi kupata fadhila hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya kumi katika suratul Hashr, baada ya kuzitaja zile aya mbili tulizotangulia kuzisoma jana, aya nane na aya tisa, lilfuqara'i almuhajirina الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أهيت لي صوم جام إشاء تسمى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كتاب سنة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباء ومكوجة بعد ياو ذلك ترجمة هفو كده يقول ما ينتم يروف نوالي أنباء ومكوجة بعد ياو بعد ياو هفكي ينبك يقولون وهو سيما ربنا ايوه مولاويت ربنا ايوه مولاويت اغفر لنا تسامح سيسي ولإخواننا ندعو زيتو الذين سبقونا بالإيمان وليتتنغلية كتك إيمان أو نجف سيما أماو ومتتنغلية سيسي كتك إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا أتجالية كتك نيوزيتو أولاني توكي وولي أما وميميني ربنا إنك رؤوف رحيم أي ملويتو حكك ويوي من بول إنو مين جوا برونا هين ديو سفا يا ولي أفواتي بعد يا مصحابة كوي بعد يا مصحابة لتابعين ولي ونفوز مصحابة أتباع التابعين ونفوز مصحابة تبع الأتباع na zama za maimamu, kina imamu Abu Hanifa, kina Malik, kina Shafi'i, kina Ahmad bin Hanbal, kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Abu Dawuda, kina Tirmidhi, kina al-Nasa'i, kina Ibn Majah, kina Ad-Darqutni, kina al-Hakim, kina Abu Nu'aym na wengineo, kina Sufyan wawili, kina al-Awza'i kabla yao, maimamu hawa asili yao, na waliokuja baada yao, na waliokuja baada yao, wote hawa ni walladhina ja'u min ba'di, mpaka katika zama zetu. Na wale ambao waliokuja baada yao, kwa sababu alladhina ni ismu mawsul ambao ni katika siyahul ulum. Na wale ambao wamekuja baada yao, sote tunaingia sisi. Maneno yao siku zote wao huwaombea maghfira masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu tuna rabitatul imaniya, ar-rabitatul imaniya, kiunganishi cha kiimani baina yetu sisi na wao, na fadhila zao tuzijua na tuzikubali, na yale walioyatanguliza katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumnusuru mtume wake, na kuwanusuru waumini, kunusuriana wenyewe kwa wenyewe. Haya yote tunayakiri yametokea na yameelezwa na Qur'an. Kwa kuyakiri hayo, ewe Rabbi, ya Allah, wasamehe hawa, wasamehe habdana ufillana, tusamehe sisi wali ikhwani na ndugu zetu, alladhina ambao sabakuna, wametangulia sisi, sabakuna, wametangulia sisi, bil imani, kwa imani wale mtangulia wewe katika imani ni kila nani. Halafu waomba dua, kwa sababu nafsi mara nyingi zinakuwa zina matatizo ya kuonaona wivu, kuonaona chuki kwa watu fulani, ah, kwa nini fulani. Sasa pia waomba dua Allah akusalimishe wewe usiwe ni mtu mwenye chuki, kwa sababu ukiwa nao chuki kwa wale walioamini, wallahi utaangamia. Nakwambia wallahi utaangamia, hutakuwa salama, kwa sababu wawafanyia chuki watu wanaostahili kupendwa. La yuhibbu al-ansara illa mu'minun wala yughdhibuhum illa munafiqun, hawapendi ansari wa Madina illa mu'min, na hawachukii isipokuwa mnafik. Tahadhari, usiwe katika hao. Kwa hivi ndivyo Qur'an ilivyotutaka tuwe. Je, tuko hivyo? Ahlu sunna wal jamaa walillahi alhamdu wa kula mnaiya. Kutamsikia mtu yoyote anayejinasibisha kwamba mimi ni katika ahlu sunna, awe katika madhhabi ya Malik, madhhabi ya Shafi'i, au madhhabi ya Hanbal, au madhhabi ya Hanafi, akizungumza neno lolote baya kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika ahlul bait, wala katika muhajirina, wala katika ansar, wala katika bani umayya, wala yoyote, hazungumzi jambo lolote baya dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hutopata kitabu chochote chochote cha wanaojinasibisha na ahli sunna wal jamaa kinachomzungumzia sahaba yoyote kwa ubaya, hutapata. Hata akakuteleza tu hivi, hutapata maneno ya mtu anayejinasibisha na ahli sunna wal jamaa anayemtusi sahaba yoyote, hata awe mdogo. Hawazungumzi masahaba kwa ubaya. La yadhkuruhum illa biljamil, hawataji wao isipokuwa kwa uzuri. Na hivi ndivyo anapotakiwa muislamu awe, na hivi ndivyo anapotakiwa kuwalea watoto wetu, kuwalee katika kuwafahamisha kwamba maswahaba ni watu bora, watu wa kuigwa, watu wa kupendwa, na si kuwalea katika kuwapandikiza chuki. Ndivyo uislamu unavyotutaka, na ndio Qurani inavyotutaka sisi. Kadhalika Qur'ani yataka sisi tufuate nyayo zao, Qur'ani yataka sisi tufuate njia yao na nyayo zao walizopita, hatua baada ya hatua. Tukitaka kusalimika sisi tuwafuate wao, tuwaige. Na hii ni fursa au ni nafasi wamepewa wao na Qur'ani. Sio wao wanasema tufuateni sisi, la, Qur'an yasema wafuate wao. Si hili aya ya moja tuliyosoma jana, wasabiquna al-awwaluna min almuhajirina wal ansar, kisha ikasema walladhina ittaba'uhum biihsani, na wale wa mwanzo waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, alafu na wale waliowafuatia wao. Sasa walladhina ittaba'uhum hapa inakuwa ni taba'an wa ittiba'an, kufuatia kwa zama, kwa maana umekuja baada ya wakati wao na umekuja wewe baada ya zama zao, na vile vile kufuatia kwa maana ya kufuata mwenendo wao. Hata makufari wao katika mambo yao kwenye ulumi za kilimwengu na mambo mengine, utaona kwamba haya maendeleo yanayoonekana sasa hivi, mfano magari mazuri yanaonekana sasa hivi, mazuri mazuri kabisa, majengo mazuri na vitu mbalimbali vizuri vizuri, asili yake ukitazama vilikuwa vibaya. Huyo wa kwanza aliyefanya alifanya ovyo ovyo, kutokana na wakati, kutokana na pengine matili yalikuwa hayakuweko au kadha wa kadha na mambo tofauti tofauti, lakini kwa kuwa amefanya jambo zuri la kuwasaidia watu fikira ile, basi wanaokuja wote wanaiboresha ile ile, wanaendelea nayo kwenye mafanikio. Utakuta mafanikio yanaanza na mtu mmoja tu au watu wawili au kikundi cha watu, lakini wao huija pale na wakaendeleza taratibu ule, wakaendeleza mpaka kitu kikawa kizuri kikapendeza. Kwa ufupi ni kwamba ulimwenguni ilivyo, watu huwaiga waliofanikiwa. Fulani kafanya jambo fulani akafanikiwa, basi watu huiga pale, kwa sababu tayari tuna uhakika wa mafanikio tukipita katika njia aliyopita. Sasa haya katika mambo ya kilimwengu ambayo ni dhana tu, kunawezekana ukapata usipate, ukafanikiwa usifanikiwe. Katika mambo ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka dhamana kabisa kwamba wewe ukifuata mwenendo wa watu hawa utafanikiwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatangaza kwamba yeye amewaridhia wao. Kwa hiyo ukifuata mwenendo na ile njia waliopita walioridhiwa, na wewe utaridhiwa. Ndio maana hii walladhina ittaba'uhum biihsani, na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema. Kwa hiyo hii ambao wamefuatia wao kwa wema tangu karne ya kwanza huko zama za tabi'in mpaka leo, tunayo nafasi ya kuingia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa tutawafuata wao kwa wema. Na katika aya ile 115 ya sura An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha kuikhalifu njia ya waumini aliposema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yeyote atakaye muasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, angeruka ingeuka kipengele hiki hakina maana, angeendelea tu nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, bali akasema wa yattabi' ghaira sabili lmuminin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Suali, wakati Qurani inashuka waumini wa kina nani? Ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huwezi kusema mi namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, namfuata Mtume tu, mi sina shida na kina Abubakari wala kina Umar, mi nitaangalia kivyangu, namfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje, basi mi nitafanya. Ukaacha njia waliopita waumini, pamoja na kwamba njia waliopita waumini ndio ile ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao ndio waliyetafsiri matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jana tulizungumza hapo tukasema, angalia dini yetu sisi imejengwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mafunzo ya Mtume ambayo ni sheria ni kauli zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisema kauli yake ni hujja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitenda tendo lake alilotenda ni hujja, ni dalili ya sheria. Lakini ikutosheka hilo, na vileo lilolifanya maswahaba mbele zake yeye akalikubali. Kafanya tu mtu mwingine, pengine amekuja ni bedui, kafanya jambo fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akilikubali ni sheria. sheria tena ni sheria kulikweli. Tambua hii ni sheria, hii ni sunnatun taqririyatun. Hiyo tunatakiwa pia tufuate njia yao, lakini pia tunatakiwa tuwatetee maswahaba kama tunavyotetea Waislamu wengine pale wanapokuwa wamedhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo alivyofanya yeye mwenyewe, anawatetea waumini. Nikataja hapa aya moja, na ilikuwa kuna aya kadha wa kadha mazitaji katika jambo hili. Kaanza na aya, inna Allaha yudafiu ani alladhina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawwalin kafur. Hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini, kwa sababu hakika Allah hawapendi kila yule khaini mno, kafiri mno. Allah yeye huwatetea wale walioamini. Aya hii ikiteremka walioamini ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Bali tumeona pia katika tuliyotaja jana kwamba waliposema makafiri na wanafiki walipoambiwa, wa idha asema Allah wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u. Allah anasemaje? Ala innahum hum as-sufaha'u walakin la ya'lamun. Hii ni dhifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu makafiri na wanafiki walipokuwa wanaambiwa aminini kama walivyoamini watu, Ibn Mas'udi anasema wapi, Ibn Abbas kadhalika, wao wanaeleza kwamba watu waliokusudiwa hapa ni masahaba. Sasa wale wanafiki na wale makafiri wakiambiwa aminini kama walivyoamini hawa masahaba, wao walikuwa wakisemaje? Hivi tuamini kama walivyoamini wapumbavu? Wakawaita masahaba kuwa ni wapumbavu. Ni matusi, sio matusi? Matusi hayo. Sasa Allah tabaraka wa taala alinyamazia matusi yao, akasema hapana, wao ndio wapumbavu. Anawafanyia jifaa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kafir, munafiq, wasfu as-safahati fihi la, unakuwa ni wasifu wa upumbavu kwake ni wenye kulazimu. Sasa sisi basi angalau tu tuseme kidogo, tubainishe tu fadhila zao. Wasimama wewe kwa kiti cha Juma, wataja fadhila leo. Tutamwelezea Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na mema aliyoyafanya, aliyoyatanguliza kwenye Uislamu tangu hapo alipokuwa iko Makka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakati wa Hijra, mpaka wakati wa Madina alipokuwa iko Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipojitolea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, siku aliyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya hapo mambo mazuri aliyoyafanya, alikusaidia katika kuutanua wigo wa dola ya Kiislamu, mambo kama haya mema. Washindwa basi hata kubainisha mema aliyofanya mbora huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wasimama na kushambulia na kutukana, wewe wakaa kimya tu, kwa sababu hakutukana baba wala hakutukana mama, kwa sababu hakutukana mwalimu wako au shekhe wako. Maana tunaona huku sisi katika miji yetu watu wamesimama kwelikweli, wanasema wanatetea mashehe zao. Hatukubali mashehe zetu kutukanwa, hatukubali. Ni kweli haifai, na watakiwa kweli uminyane katika hilo, lakini ghera kama hile ya kutukanwa masahaba, ya kutukanwa mashehe au kutukanwa wazazi, hatuioni. Wanakutukanwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuioni hiyo, tafumba macho na tafunga midomo yetu. Wajua tofauti za kimadhehebu, watu wana madhehebu zao. Kwendo atukanwa Abu Bakar, wewe ni mazakini. Atukanwa Aisha, wewe ni mazakini, kwa sababu ikhtilafu za madhehebu. Mbona kuwanyamazia wale wengine? Sasa hapa sisi tunapata wasiwasi, kuna jambo gani hivi? Kuna muamara gani? Yaani njama gani zinazopangwa za kutaka kuwadondosha hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna kitu gani? Mbona hawa wanaozungumza wazi wazi katika kuwakufurisha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nimesikia kwamba hapa Pangani kuna mtu alifikia kusema kwamba kama nitakwenda peponi mimi nikamkuta Abu Bakari kwa peponi mimi nitatoka. Hii ni ridda waliyadhu billah, anasema namna hii anartadi kwa sababu yastakhifu bima azzamahu Allah ta'ala, anakifanyia dharau kile alichokitukuza Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi nitatoka peponi kwa sababu nimemkuta Abu Bakari katika janna. Sasa watu kama hawa ni kweli ni watu tuweza tukasema tukawapa udhuru kwamba mwenyewe tu kwenda wazimu wake tu yule, tukawaona kwamba ni watu wa karibu tukawakumbatia, hawana neno kweli jeza kufikia kwa Muislamu. Sasa haya ni mambo ambayo yanajenga wakati mgumu kwa baadhi ya maduati, kwa sababu kuna watu wengine kutokana na ghera walionao ya kiimani na kujua sharaf na utukufu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao hawawezi kunyamaza kimya, wanasema. Kwa hiyo wanaonekana kwamba mbona wanaosema ni watu fulani tu, wale ni wakorofi wale. Kwa sababu nyinyi maimamu, nyinyi mashehe, nyinyi waalimu mmekaa kimya mnyamazia uovu huu. Na mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hukusema? Unapata nafasi ngapi wewe kwenye misikiti mingapi, kwenye hadhara ngapi? Mbona unazungumza jambo hili? Kwa nini hujawahi kusikia, hujawahi kuona katika nchi hii kwamba kuna watu wanazungumza maneno mabaya dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hujawahi? Kwa nini hutoi juhudi yako katika kuwatetea watu hawa? Wamekukosa nini wewe? Kwa nini wewe una maslahi gani wewe? Sasa hili ni jukumu la maimamu, ni jukumu la makhatibu, jukumu la waalimu, waielimishe jamii, kwa sababu jamii inawasikiliza wao, jamii inawasikiliza wao, wawatahadharishe watu, wimbi hili si zuri, upepo huu ni mbaya, wakusikia kutweza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi tuko hai tunaweza kusema, lakini tumefunga vinywa vyetu kwa maslahi ya dunia, kwa sababu ya woga. Kwa tahadharini jambo hili, sio jambo la maskara, ni jambo kubwa tulinyosha kidogo. Mimi naona katika hikma ni hivi, sio wapumzike, tulinyosha kidogo, tutakula hamam kidogo, turudi tena. Hii kamoja ni kabili za tosha na khalis.